Reiškia, su gyvenimu vyravo buteliai ir taurelės. Nu, natūrmortas toks sodas, žinai. Taip, nu, man patikdavo buteliai, kaip sėkime. Jūs norite būt kapkio sušalotė dėl to. Ko tai? Raimundai. Dėl to, nežinau, važiuot norite dėl ko sakot. Ir sėsk iš šilčiau šiaip jau ten, dar šitai varėjau. Šiaip tai darykit pradėjus. Aš kažkur mašinės išnės turiu, kur telį mašinės.